วัดตอนจดหมายถึงแม่วัดพระแก้วตอนที่หนึ่งโดยศิราพรอภิรักษ์สวัสดีค่ะแม่ลูกเขียนอีเมลมาหาแม่คราวนี้เพราะอยากเล่าเรื่องที่ไปเที่ยววัดพระแก้วให้ฟังค่ะเผื่อว่าแม่มากรุงเทพคราวหน้าเราจะได้ไปด้วยกันว่าแล้วลูกขอเล่าประวัติของวัดนี้ให้แม่ฟังคร่าวๆก่อนเลยนะคะวัดพระแก้วตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังอยู่ใกล้สนามหลวงค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325พร้อมๆกับการสร้างพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงยึดเอาผังของพระบรมมหาราชวังในกรุงศรีอยุธยามาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นที่สร้างพระอารามประจำพระราชวังเช่นเดียวกันกับวัดพระศรีสรรเพชรซึ่งเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งแปลว่าวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแก้วมณีพระพุทธรูปนี้ก็คือพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงอัญเชิญจากกรุงธนบุรีมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2327วัดพระแก้วมีความพิเศษกว่าวัดอื่นๆในเมืองไทยก็เพราะว่าเป็นวัดที่มีเฉพาะส่วนของพุทธาวาสไม่มีส่วนของสังฆาวาสพูดง่ายๆก็คือไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ค่ะแม่ภายในพื้นที่ของวัดมีสถานที่สำคัญหลายอย่างแล้วลูกจะค่อยๆเล่ารายละเอียดของแต่ละอย่างให้แม่ฟังค่ะยกตัวอย่างเช่นพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตปราสาทพระเทพบิดรพระศรีรัตนเจดีย์พระอัสดามหาเจดีย์หรือพระปราง8องค์หอพระมนเทียนธรรมวิหารยอดหอพระนาคหอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรหอพระคันธาราชมณฑปยอดรางหอระฆังศาลารายเจดีย์ทองสององค์นครวัดจำลองเจดีย์เหลี่ยมทรงเครื่องสี่องค์และยักษ์ทวารบาลซึ่งเป็นรูปยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นต้นก่อนที่จะเดินเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อนมัสการพระแก้วมรกตลูกขอพาแม่เดินเล่นให้เย็นๆใจก่อนนะคะเมื่อเดินเข้ามาในวัดสิ่งที่สะดุดตาลูกเป็นสิ่งแรกคือพระเจดีย์สีทองขนาดมหึมาเดินไปดูที่ป้ายชื่อเลยได้ทราบว่าคือพระศรีรัตนเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนฐานไพรทีฐานไพรทีคือฐานที่หลายอาคารใช้ร่วมกันค่ะในวัดพระแก้วจะมีฐานไพรทีอยู่สองฐานฐานใหญ่อยู่ด้านข้างพระอุโบสถมีพระศรีรัตนเจดีย์ปราสาทพระเทพบิดรและพระมณฑปส่วนฐานเล็กอยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถทางด้านทิศใต้มีหอพระคันธาราชและพระมณฑปยอดปรางพระศรีรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาตามแบบพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในประดิษฐานพระเจดีย์องค์เล็กซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้มาจากลังกาในตอนแรกที่สร้างนั้นพระเจดีย์องค์นี้ไม่ได้มีสีทองอารามแบบที่เห็นในปัจจุบันหรอกนะคะแม่แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ประดับกระเบื้องสีทองก็เลยสวยงามจับตาอย่างที่เห็นถัดไปอีกนิด บนฐานภัยทีเดียวกันเป็นที่ตั้งของพระมนดบขั้นกลางระหว่างพระศรีรัตนเจดีและปราสาทพระเทพบิดรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองภายในพระมนดบมีตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้ทรงมนดบประดับมุกพระมนดบนี้สร้างขึ้นแทนที่หอพระมนเทียนธรรมองค์เดิมที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองแต่กลับถูกไฟไหม้ในวันสมโภชพระไตรปิฎกเมื่อปีพุทธศักราช2331ค่ะถัดมาอีกหน่อยบนฐานภัยทีเดียวกันมีพระเจดีย์ทองสององค์ตั้งอยู่คู่กันมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันทุกประการลูกไปสืบเสาะหาความรู้เลยได้ทราบว่าเป็นพระเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ท่านโดยองค์ทางทิศใต้ถวายพระราชบิดาองค์ทางทิศเหนือถวายพระราชมารดาค่ะตรงนี้เป็นธรรมเนียมของการสร้างวัดในสมัยก่อนค่ะแม่ที่ผู้สร้างวัดจะสร้างเจดีย์คู่เพื่ออุทิศแด่บิดามารดาของตนถ้าลูกมีวาสนาสร้างวัดบ้างก็จะสร้างเจดีย์แบบนี้ให้พ่อกับแม่นะคะลักษณะของพระเจดีย์เป็นพระเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุกไม้12หุ้มด้วยแผ่นทองแดงหรือเรียกว่าทองจังโกหรือทองสีดอกบวบซึ่งเป็นทองคำผสมตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆนิยมนำมาปิดภายในสถานที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วลงรักปิดทองทับอีกชั้นหนึ่งตลอดองค์พระเจดีย์แต่เดิมพระเจดีย์ทองสององค์นี้ตั้งอยู่ที่ขอบสระน้ำด้านทิศตะวันออกของหอพระมนเทียนธรรมองค์เดิมที่ถูกไฟไหม้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นที่ด้านหน้าและพระมนดบซึ่งสร้างขึ้นแทนหอพระมนเทียนธรรมองค์เดิมจึงได้โปรดเกล้าให้ย้ายพระเจดีย์ทองสององค์ไปไว้ที่ด้านหน้าที่มุมเหนือและใต้ของพระพุทธปรางปราสาทในบริเวณที่เรียกกันว่ารักแร้ปราสาทต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้ชะลอพระเจดีย์ทองสององค์จากรักแร้ปราสาทไปไว้ที่มุมฐานทักษิณปราสาทพระเทพบิดรอย่างที่เป็นในปัจจุบันค่ะเจดีย์ทองทั้งสององค์นี้มียักษ์และลิงช่วยๆกันแบกอยู่นะคะซึ่งมองเผินๆจะคล้ายกันมากค่ะแม่ความต่างอยู่ที่ยักษ์ไม่อ้าปากและสวมรองเท้าแต่ลิงอ้าปากและไม่สวมรองเท้าแบกมานานๆจะเบื่อบ้างไหมหนอบนฐานภัยทีเดียวกันนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งคือพระปราสาทเทพบิดรเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8ปราสาทพระเทพบิดรเป็นอาคารจตุรมุขตรงไทยมีทางขึ้นจากฐานภัยทีสี่ทิศตรงกลางเป็นยอดปรางซึ่งนับเป็นปราสาทยอดปรางเพียงองค์เดียวในสถานที่แห่งนี้และด้วยคติของขอมที่ถือว่าเขาพระสุเมนนั้นถือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแวดล้อมด้วยป่าหิมพานต์ปราสาทพระเทพบิดรที่มียอดเป็นปรางก็เปรียบเสมือนเป็นเขาพระสุเมนดังนั้นบริเวณลานด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดรก็เลยมีรูปกินรนกินรีและสัตว์หิมพานต์อื่นๆมาประดับโดยรอบค่ะผู้ทรงริเริ่มการสร้างปราสาทพระเทพบิดรคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2398ตามแบบปราสาททองของกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากทรงเห็นว่าพระมนดบซึ่งประดิษฐานพระไตรปิฎกหรือถือว่าเป็นพระธรรมนั้นสูงกว่าพระแก้วมรกตที่อยู่ในพระอุโบสถซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธ แล้วพระราชทานนามว่าพระพุทธปรางปราสาทแต่พระองค์สวรรคตเสียก่อนที่จะแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระราชโอรสของพระองค์ท่านคือในสมัยรัชกาลที่5ทรงสร้างต่อจนเสร็จในปีพุทธศักราช2425แต่เพราะมีขนาดเล็กไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆจึงมิได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่นี่ค่ะการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ปราสาทแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่6โดยทรงให้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง5พระองค์โดยย้ายมาจากพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่าปราสาทพระเทพิดรและต่อมาก็มีการประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วทุกพระองค์จนถึงปัจจุบันมีพระบรมรูปตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8โดยในวันจักรี6เมษายนของทุกปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรแห่งนี้ค่ะแม่คะปราสาทพระเทพิดรไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมค่ะยกเว้นในวันจักรีหรือ6เมษายนวันฉัตรมงคลหรือ5พฤษภาคมและวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันที่5ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ถึง8ถ้ามีโอกาสเราไปกันนะคะพาแม่เดินวนรอบๆฐานภัยทีจนเหนื่อยแล้วลูกกตัญญูเลยขอพาเดินต่ออีกหน่อยไปดูจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งถือเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลกกันค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้ช่างวาดภาพเล่าเรื่องตามเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์วาดไว้ภายในพระระเบียงต่อมามีการลบแล้วเขียนใหม่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีการซ่อมแซมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ลูกก็สังเกตเห็นว่ายังคงซ่อมกันอยู่ค่ะจิตรกรรมฝาผนังนี้มีภาพจำนวนถึง178ห้องเรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง4ทิศมีคำบรรยายเนื้อเรื่องอย่างสั้นๆที่ใต้ภาพโดยเริ่มเรื่องจากห้องที่1ประตูที่7ประตูวิหารยอดด้านขวาส่วนด้านซ้ายก็เป็นตอนจบของเรื่องหรือห้องที่178นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วยังมีภาพที่ผนังเสาและกำแพงริมทางเดินจากประตูเป็นเรื่องราวของพระนารายณ์80ปางก่อนที่จะมาอวตารเป็นพระรามการที่เลือกเรื่องรามเกียรติ์มาวาดเป็นจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วก็เพราะความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาปราบทุกข์เข็นเช่นเดียวกับพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ความรู้จากวิชาวรรณคดีไทยสมัยมัธยมปลายของลูกทำให้รู้ว่ารามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1นั้นมีความสมบูรณ์ของเนื้อหามากที่สุดโดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดินพระนารายณ์ลงมาปราบการทำสงครามระหว่างมนุษย์หรือฝ่ายพระรามกับยักษ์หรือฝ่ายทศกัณฐ์จนกระทั่งพระรามและนางสีดาครองกรุงอโยธยารามเกียรติ์ฉบับนี้จะเน้นบทบาทของทหารปลุกใจให้กล้าหาญให้เข้ากับสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้นที่ยังคงมีศึกสงครามอยู่แม่คะมาเที่ยววัดพระแก้วคราวนี้ลูกเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนึงค่ะ คือรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินนี้ผืนแผ่นดินที่มีความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งสะท้อนผ่านงานสถาปัตยกรรมจิตรกรรมและงานประติมากรรมที่ได้เห็นในวัดพระแก้วและตามสถานที่อื่นๆความละเอียดอ่อนของจิตใจที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะในศาสนสถานแห่งนี้ทำให้ลูกรู้สึกถึงพระคุณของบรรพชนคนไทยที่ได้ปกบ้านป้องเมืองทำให้เราได้เป็นไทยที่เป็นไทยอย่างที่เป็นในปัจจุบันรู้สึกปลื้มปิติที่เห็นชาวต่างชาติสนใจและตะลึงกับความงามอันน่าอัศจรรย์ลูกอยากให้คนไทยทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมใจกันรักษาเอาไว้ค่ะลูกเล่ามาในอีเมลนี้ยาวพอสมควรแล้วกลัวว่าแม่จะอ่านจนเหนื่อยแต่ยังไงก็ดูเหมือนรายละเอียดจะยังไม่หมดสักทีหวังว่าแม่คงไม่เบื่อที่จะอ่านในฉบับต่อๆไปซึ่งลูกก็คงจะได้เล่าเรื่องในลำดับถัดๆไปนี่เรายังไม่ได้เข้าไปในพระอุโบสถเพื่อนมัสการพระแก้วมรกตกันเลยนะคะแม่รักและคิดถึงแม่เสมอค่ะเอมบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22อ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล